Polski wejdą czy nie wejdą na suknię Telimeny. Natomiast tam było to rozumiane troszkę inaczej i pamiętam, że jednak to była główna sprawa. No. Barbara Marcinik, zapraszam. W niedzielę po 14:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 września, minęła godzina 6:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i rząd rozmawiali o sposobach zapobiegania pandemii koronawirusa. Za chwilę podsumowanie Rady Gabinetowej. Grupa europosłów apeluje o zablokowanie Nord Stream 2 w związku z próbą otrucia Aleksieja Nawalnego. Dziś w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się Narodowe Czytanie. Co tam, Kirkor? Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Sytuacja w szkołach, przygotowanie służby zdrowia do jesiennego wzrostu zachorowań na koronawirusa oraz stan gospodarki. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówił prezydent Andrzej Duda z przedstawicielami rządu. Wczoraj odbyła się Rada Gabinetowa, podsumuje ją Agnieszka Drążkiewicz. Rada gabinetowa u prezydenta trwała 2,5 godziny. W trakcie posiedzenia Rady ministrowie zdrowia, edukacji, finansów, a także spraw wewnętrznych zaprezentowali aktualną sytuację związaną z pandemią. Pandemia jest i wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę, ale w tej bardzo trudnej sytuacji, dzięki bardzo wytężonej pracy, dzięki wielu mądrym decyzjom, bardzo racjonalnym decyzjom, radzimy sobie całkiem nieźle. Mówił prezydent Andrzej Duda. Poinformował też o stanie przygotowania służby zdrowia na wypadek jesiennego wzrostu zachorowań na grypę, co w połączeniu z COVID-19 może przynieść wzrost zachorowań. Nie ma absolutnie mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek brakowało środków ochrony, czy brakowało przede wszystkim respiratorów. Ponad 1000 respiratorów w Polsce w tej chwili jest dostępnych, zaledwie 83 są w użyciu. W trakcie narady omówiono również sytuację na granicach w kontekście wydarzeń na Białorusi i ewentualnego napływu obywateli tego kraju do Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Małopolska wciąż przoduje w statystykach pod względem nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj sanepid potwierdził 120 przypadków. Najwięcej osób z COVID-19 zdiagnozowano w Krakowie oraz powiatach nowotarskim i nowosądeckim. Służby sanitarne walczą z nowym ogniskiem koronawirusa, które pojawiło się u sióstr zakonnych z łagiewnickiego sanktuarium. Mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. To ognisko jest nowe, jesteśmy w trakcie opracowywania, były przeprowadzone badania, tam było 59 sióstr, było przebadanych, z czego 35 okazało się zakażonych. Dwie osoby są w tej chwili hospitalizowane, pozostałe siostry są w izolacji. Wciąż trudna sytuacja jest w domach pomocy społecznej w Grobli, w powiecie bocheńskim, w Klęczanach, w powiecie nowosądeckim oraz w samym Nowym Sączu. Zakażeni są tam zarówno pracownicy, jak i pensjonariusze. Po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego nowiczokiem grupa europosłów zaapelowała do przywódców unijnych krajów i liderów europejskich instytucji o zablokowanie gazociągu Nord Stream 2. Inicjatorem oświadczenia jest niemiecki europoseł. Z Polski pod apelem podpisała się szóstka europosłów. Anna Fotyga, Izabela Kloc, Jacek Sariusz-Wolski, Witold Waszczykowski, Radosław Sikorski oraz Marek Belka. O szczegółach Beata Pomycka. Pod apelem podpisało się 56 europosłów z 13 krajów i 5 grup politycznych. Nie chcemy, by zwiększana była zależność Europy od dostaw rosyjskiej energii i nie chcemy pozwolić, by Rosja korzystała z wpływów z takiego eksportu energii do Unii i finansowała swoją agresywną politykę, czytamy w oświadczeniu. Europosłowie napisali, że w związku z próbą otrucia Aleksieja Nawalnego nowiczokiem należy powiedzieć dość i zaapelować o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Ta inwestycja jest już niemal w 90% ukończona mimo protestów wielu krajów, m.in. Polski, która wskazywała, że gazociąg jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się 9. Narodowe Czytanie. To akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła literatury polskiej. Próba generalna przed tym wydarzeniem odbyła się w Ogrodzie Saskim. To właśnie tam pan prezydencka zainauguruje akcję, czytając fragment Balladyny Juliusza Słowackiego. Aktor Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że Narodowe Czytanie to bardzo ważna inicjatywa. Kto tam? Kirkor. Witaj, synu. Czego chcesz? rady. Ja uważam przede wszystkim, że to jest fantastyczne przedsięwzięcie, kapitalny pomysł. Ta idea przybliżenia Polakom wielkich dzieł literatury polskiej, klasyków, przybliżenia poprzez czytanie, bo troszeczkę, wydaje mi się, zapominamy o klasyce, zapominamy o tym, jak ona jest aktualna, jak ona jest ważna, jak ona jest mądra. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze, ten za żonę pan wybierze. Dziś liczne relacje z tego wydarzenia na antenach Polskiego Radia, a także na stronie polskieradio.pl i w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niestety same chmury, trochę słońca tylko na Podkarpaciu, będzie padać nad Bałtykiem, a od Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie burze. Będzie za to dość ciepło, od 22 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Winogrona jasne w cenie 3,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry, mówi Państwu sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje dzisiaj Alina Benke, a wydawcą jest Sylwia Hej. Zapraszamy Państwa do 10:00. Talks like June, out there. Train i Drops of Jupiter. Bardzo się cieszę, przyznam Państwu szczerze, na to dzisiejsze spotkanie do godziny 10. Tak jechałam do Państwa przez mgłę, najpierw przez takie tereny pod miastem, więc myślałam sobie, o, to naturalne, tu nie ma miasta, to taka mgła, ale potem okazało się, że Warszawa jest skąpana w tej mgle. Nie wiem jak w innych częściach kraju, o tym na pewno powiemy dziś jeszcze za 20 minut, prognoza pogody oczywiście, ale proszę uważać, gdyby Państwo się wybierali dokądś, to proszę uważać na te przynajmniej poranne mgły. My, jak powiedziałam, jesteśmy z Państwem do 10, to teraz Indios Bravos. Miecz i kij. Choć miałam Państwu teraz powiedzieć o tym, jakim program dnia przed nami, o narodowym czytaniu na przykład, to tak w temacie kija i miecza znalazłam właśnie informację o tym, że dziś tymczasem są Mistrzostwa Polski Drwali. Kto zostanie tegorocznym mistrzem piły i siekiery? Otóż okazuje się, że 10 najlepszych zawodników w kraju zmierzy się dziś właśnie w walce o tytuł 17 Mistrza Polski Strażaków Ochotników. To będą widowiskowe konkurencje, ciężki sprzęt, siła mięśni i drzazgi latające w powietrzu. I to na dodatek będzie można zobaczyć o godzinie 17 podczas darmowej transmisji udostępnionej w internecie. Ale nic więcej nie wiem. Nie wiem, gdzie będzie się to działo. Próbowałam znaleźć te informacje dla Państwa, ale wierzę, że słuchacz Trójki, kto jak kto, ale słuchacz Trójki na pewno sobie poradzi. Po tym, jak już zapowiedziałam, choćby te szczegóły, na razie lakonicznie. Nie wiem, gdzie w internecie oraz nie wiem, gdzie na żywo będzie się to wszystko działo, ale właśnie wierzę w Państwa. Mistrzostwa Polski Drwali. A o tym, że narodowe czytanie, to Państwo już na pewno doskonale wiedzą. Będziemy dzisiaj oczywiście o tym pamiętać. Będziemy o narodowym czytaniu mówić. Ba, będziemy nawet czytać Balladynę. Oczywiście. To wszystko do godziny 10. Gotta go. Midnight Oil. Tak właśnie zabrzmiało trochę w klimacie pił i siekier, o których Państwu mówiłam. No tak śmiechem, żartem, ale to są przecież niesamowite zawody, takie, które można obejrzeć, w których widać siłę męskości i sprzętów różnych ciężkich, a to wszystko w lesie. No nic, polecam Państwu, ale teraz łagodzimy nieco obyczaje dla Państwa Anna Popek o swoją drogą nieprzewidywalności życia. Program obyczajowy. Dzień dobry, jest sobotni poranek, witam Państwa Anna Popek. Miałam dziś w planach opowiedzieć Państwu o pewnej niezwykłej malarce i pracach, ale życie napisało inny scenariusz. W tym tygodniu odszedł mój pies, suczka Karmelka, która od 16 lat była w naszej rodzinie. Dzielnie znosiła różne koleje losu, przeprowadzała się z nami kilkukrotnie, zawsze odnajdywała się w nowym miejscu i pilnowała naszej rodziny. Moje córki wychowywały się z nią, a ona zawsze była. Gdy wracałyśmy do domu, czekała, podstawiała swoją głowę pod ręce do głaskania albo siadała w nogach pod stołem. Lubiła zwłaszcza te momenty, kiedy cała nasza rodzina była razem. Spokojna i zadowolona ustawiała się tak, by dotykać każdej z nas. My też czułyśmy jej ciepło. Odeszła we śnie, prawdę mówiąc tak, jak chciałam. Trudno by mi było decydować o jej odejściu, nawet gdyby stan zdrowia gwałtownie się jej pogorszył. Przeżyłyśmy bardzo tę śmierć. Ale taka jest kolej rzeczy. Nie zatrzyma się pewnych spraw. Trzeba czasem pozwolić odejść. Wiele osób ma podobne doświadczenia. Wielu z Was, słuchających mnie teraz, pewnie także musiało pożegnać kiedyś swojego czworonożnego przyjaciela. Większość komentarzy w mediach społecznościowych pod moimi postami na ten temat mówiła o tym, że zwierzęta są ważne w naszym życiu, że otaczamy je szacunkiem i troską, że cierpimy, gdy odchodzą. A jak to jest w życiu zwierząt? Przeglądając historię wzajemnego przywiązania, natrafiłam na psa Joka, którego pomnik znajduje się na bulwarze Czerwińskim nad Wisłą w Krakowie, w pobliżu Wawelu i Mostu Grunwaldzkiego. Pomnik postawiono w 2001 roku i upamiętnia on psa Joka, czarnego mieszańca, którego właściciel w tragicznych okolicznościach zmarł na zawał serca w pobliżu ronda Grunwaldzkiego. Pies czekał tam przez wiele dni na swojego pana. Dokarmiany przez mieszkańców Krakowa najpierw budził zdziwienie, a potem sympatię. Po około roku oczekiwania pozwolił się przygarnąć nowej właścicielce. Kobieta zmarła jednak w 1998 roku, zaś Jock uciekł i wałęsając się po terenach kolejowych zginął pod kołami jadącego pociągu. Dziś możemy oglądać ten pomnik, który przedstawia sylwetkę psa w ludzkich dłoniach. Pokazuje psią wierność i przywiązanie, miłość i bezgraniczne zaufanie. Gdy byłam we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim, moją uwagę zwrócił nagrobek, przy którym znajdowały się rzeźby dwóch psów leżących przy grobie. Okazało się, że to grób aptekarza Iwanowicza, a umieszczone rzeźby przedstawiają dwa wierne psy, które po śmierci ich pana leżały na grobie, nie przyjmowały pokarmów, aż wreszcie skonały. Najstarszy pomnik psa w Polsce znajduje się na Zamku w Brzegu, a jego kopia stoi w Sztawnie Zdroju. Historia psa, któremu wystawiono pomnik, jest niezwykła. Pies był własnością księcia piastowskiego linii brzeskiej, Jerzego II. Była to połowa XVI wieku. Kiedy Jerzy II opuszczał zamek, zwierzę smutniało i nie chciało jeść. Leżało wtedy godzinami bez ruchu, jak posąg. Gdy książę pewnego dnia powracał do zamku, pies, chcąc go przywitać, wyskoczył z krużganków wprost na dziedziniec i połamał łapy. Książę zmuszony był zabić swojego czworonożnego przyjaciela. Tak się przy tym wzruszył, że postanowił utrwalić jego wizerunek i nakazał wystawienie pomnika. Ale nie tylko smutek związany z odejściem został upamiętniony w rzeźbie. Na polach mokotowskich znajduje się pomnik szczęśliwego psa. Zadziera on nieco głowę do góry, jakby patrzył na swojego pana. Pomnik psa odsłonięto w 2004 roku z inicjatywy magazynu Cztery Łapy, by upamiętnić Światowy Dzień Zwierząt. W polskiej kulturze psy obecne były od zawsze. W każdym dworze, domostwie musiały być psy. Wykorzystywano je nie tylko do polowań czy obrony. Po prostu były częścią rodziny. Pozdrawiam wszystkich, a zwłaszcza właścicieli czworonogów i życzę Wam wielu dobrych chwil.

opadami deszczu. Na Pomorzu opady o natężeniu umiarkowanym, gdyby ktoś z Państwa się wybierał jeszcze na plażę. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Mazury i Podlasie burze, lokalnie też z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 22 do 27 stopni, miejscami na południu 28, a chłodniej na północnym zachodzie i północy od 17 do 21. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Sun. W temacie pogody jeszcze, a gdyby Państwo mieli ochotę skorzystać, to zachęcam do pisania. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Ten adres mailowy jest dla Państwa dostępny przynajmniej do godziny 10, a także oczywiście numer SMS 71335, gdyby tylko mieli Państwo ochotę na przykład powiedzieć nam o tym, jak spędzają Państwo ten weekend pierwszy wrześniowy, czy to dla Państwa bardziej jeszcze lato, czy już może jednak ten 1 września wyznaczył to, że mimo, że kalendarzowe lato, to jednak tak trudno nam się oprzeć wrażeniu, że to nie jest jesień. Może faktycznie, no ja przyznam, że bardziej jednak czuję, że to już jesień. Zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Czekam na Państwa spostrzeżenia, refleksje i tym podobne. A teraz huragan. O! Czy taki moment znasz, gdy ukrywasz swoją twarz za zasłoną dnia? Nocą w otchłań gnasz, wirem myśli pniesz do gwiazd, niebu gory chcesz. Ukradkiem widzę cię, przytrzymam w jednym punkcie wzrok. Rozwinę włosy, wezmę w płuca wdech. Czas uleczy nas. Chciałabym umieć patrzeć prosto w oczy, wyrazić to na myśli mam. A jeśli znajdzie nas huragan złych lat, nie drapmy ran, tracimy czas. Pędowski, Malwa, Huragan, a pani Justyna o tym, że w Radomiu też dużo mgieł, tak więc chyba ostrzeżenie dotyczące tego, żeby jeździć ostrożnie, pozostaje na razie aktualne. Miejmy nadzieję, że jak poranek minie, to mgły także zanikną. Proszę Państwa, jesteśmy do godziny 10. Zapraszam. Oczywiście słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i przypomnę, gdyby mieli Państwo ochotę napisać, czy to bardziej weekend dla Państwa jesienny, czy jednak jeszcze trzymamy lato gdzieś w sercu głęboko. Zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. A teraz 20 minut do godziny 7. I am not a victim. I'm not a fool, I am not a pawn to be abused. It was never real, it was never love, and I've had enough. don't wanna listen, I don't wanna try, 'cause you know that I'll never miss you or the way you lie. I don't wanna listen, I don't wanna stay, but I finally got the strength in me to say I'm gonna find some. I Somebody. W tej godzinie jeszcze Mateusz Matyszkowicz spotka się z Państwem i opowie Państwu o filozofii dowcipu. Proszę zostać z nami do godziny 7. Potem będziemy między innymi oczywiście mówić o Narodowym Czytaniu. Dziś oczywiście Balladyna. To jest utwór, który czyta cała Polska właściwie, my także. Będziemy też między innymi jeszcze w programie mówić o totemach radiowych. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli, ale na pewno usłyszą wkrótce, bo okazuje się, że właśnie w tym roku w Warszawie takie totemy radiowe się pojawiły. Czym one mają nam służyć i w jaki sposób poprawić jazdę wszystkich rowerzystów? Będziemy to oczywiście wyjaśniać. To między innymi nasze propozycje do godziny 10. Proszę zostać z nami. Heavy. shout hallelujah. Who's gonna sing out loud? Carry these men and women who get lost when the sun goes down. I David Byrne. Trójkowy chuligan literacki. To teraz zapowiadany Mateusz Matyszkowicz. Stanowi mierzninę radości i oszołomienia. Tak o nim pisał Kartezjusz. Nie jest tym, co słuchacz sobie wyobraża. To z kolei Arystoteles. Co to takiego? Dowcip. Dowcip wyróżnia ludzi. Nawet gdybyśmy nie byli wyprostowani, moglibyśmy powiedzieć o człowieku, że jest istotą śmiejącą się, czy też uśmiechniętą, albo przynajmniej mającą poczucie humoru. Gdybyśmy sobie wyobrazili najdoskonalszą maszynę, obdarzoną sztuczną inteligencją, i tak trudno jak na razie wyobrazić sobie, by ta maszyna miała poczucie humoru. Bo tutaj nic nie jest regułą. Przecież nie każda zmiana słowa, zmiana sytuacji, czy jakiś nagły zwrot akcji można opisać jako dowcip za pomocą reguł matematycznych. Dowcip się wyrywa, a jednocześnie jest dowodem na to, że się jest inteligentnym, a więc nie tylko cechuje nas bystrość, szybkość myślenia, zdolność analizy, ale także zdolność łamania pewnych reguł. I to właśnie to łamanie reguł jest dowcipem. Zgłębiamy tę mądrość w książce Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu. Matthew Hurley, Daniel Dennett, Reginald Adams, trzy mocne mózgi, obdarzone niewątpliwym poczuciem humoru, stworzyły wielką monografię, która być może nie skrzy się od humoru, ale na pewno pomaga go zrozumieć. Filozofia dowcipu. Trójkowy chuligan literacki powróci za tydzień. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Old and slumber, still your eyes. Smiles awake you in new eyes. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Nostalgicznie Dua Lipa i Golden Slumbers. Pan Stefan pyta, jaka jesień? Na Kefalonii wschodzi letnie słońce i już 25 stopni w cieniu. I do tego zdjęcie leżaków i parasoli i piękna plaża, jasny piasek i... toń wód błękitnych. Nie wszędzie tak jest, jednak w niektórych miejscach, panie Stefanie, faktycznie jest jesień. Niemniej jednak bardzo serdecznie pana pozdrawiam, panią Beatę i pana Jana także, którzy napisali już do nas o poranku. Zapraszam do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia 7,5 minuty do godziny 7. I've been looking up at something, I just don't know what it is I see. Yeah. I've been thinking that I'm one thing, when I'm really someone else. Oh. There's a brave new world coming out for me, but I can so you better hear all of my testimony, or we'll all be doing time. What's that sound? Modern Times. To teraz jeszcze przed Państwem Oasis do godziny 7, a zaraz potem serwis informacyjny. My jesteśmy z Państwem do godziny 10. Zapraszam do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. When the sunshine beckons to ya and your wings begin to unfold, I thought you'd bring in the songs you sing are gonna keep me from the cold. And if a sword is hidden among ya and its words may wound my soul, you can fill me up with what you got, cause my heart's been a-keeping it old. She is love, and the ways are high and steep. She is love, and I believe her when she speaks. Love, passion and the dreams of my delight. Whatever stirs my mortal frame, will you keep it warm at night? I don't know where you come from, I know I haven't got a clue. All I know is I'm in love with someone who loves me too. She is love, and her ways are high and steep. She is love, and I believe her when she speaks. Love, and her ways are high and steep. She is love, and I believe, I do believe her when she speaks. Zapraszamy do reklamy. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Łopatka wieprzowa bez kości w cenie 8,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy.